Termoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od jutra możliwy strajk w szkołach. ZNP i Forum Związków Zawodowych odmówiły podpisania porozumienia z rządem. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami stolicy. Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Oficjalne wyniki pierwszej ogłoszono w Kijowie. Częściowe porozumienie rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli. Częściowe, bo dokument podpisała jedynie Oświatowa Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych, które grożą od jutra strajkiem w szkołach, nie przyjęły oferty zaproponowanej przez wicepremier Beatę Szydło. W Centrum Dialog, gdzie przed godziną zakończyły się rozmowy stron, jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co jest w porozumieniu? Jest to 5-punktowe porozumienie, na które Oświatowa Solidarność zgodziła się już wcześniej. Obejmuje m.in. podwyżkę 9% od września, dodatek 300 zł dla wychowawców i skrócenie stażu. To tylko niektóre z części tego porozumienia. To jest dobre porozumienie, ponieważ to jest dobra propozycja dla nauczycieli. Rząd zdaje sobie z tego sprawę, że zaniedbania wieloletnie w oświacie trzeba redukować i mówiła wicepremier Beata Szydło. Wicepremier zaznaczyła, że jest gotowa rozmawiać z pozostałymi dwoma związkami. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówił, że sekcja w piątek dała sygnał, że jest zadowolona z konsensusu z rządem i upoważniła go do podpisania porozumienia. Jest to sukces, ponieważ jednym z głównych naszych, oprócz płacowego, postulatów była zmiana systemu wynagradzania i to osiągnęliśmy. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że postulaty rządu są nie do przyjęcia i nie ma powodów do odwołania strajku. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Ulicami Warszawy przeszedł Katyński Marsz Cieni. Trasa wiodła przez Trakt Królewski, Stare Miasto i Plac Krasińskich. Członkowie grup rekonstrukcyjnych i warszawiacy oddali w ten sposób hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Mirna! Szagom! Marsz! Tomasz Posmyk, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kurpiowskiej Ostoja. Jest to zaznaczenie mieszkańcom tego miasta, tego żywego miasta, że coś takiego miało miejsce. Że był taki czas, że byli tacy ludzie, którzy gdzieś tam na wschodzie zostali i przez pewien czas mieli być bezimienni. Zniknąć w ogóle z kart historii, a jednak wbrew wszystkiemu oni powracają. Oni powracają właśnie dziś. Katarzyna Laskowska, podłączyłam się pod grupę Radosława. Jesteśmy rekonstruktorami osób cywilnych. Żon, dzieci, wdów, matek. Symbolizujemy tęsknotę, tą miłość. No dla każdej z nas to jest wyjątkowe przeżycie, wyjątkowa chwila. Idziemy, chcemy pokazać, żeby ludzie pamiętali. Marsz Cieni co roku organizowany jest przed Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada on 13 kwietnia, w dzień ujawnienia przez Niemców w 1943 roku informacji o odnalezieniu mogił polskich oficerów w Lesie Katyńskim. Komik i urzędujący szef państwa powalczą o fotel prezydenta Ukrainy. Centralna Komisja Wyborcza w tym kraju ogłosiła oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z 31 marca. Potwierdziła, że do ich drugiej tury weszli komik Wołodymyr Zełenski oraz urzędujący szef państwa Petro Poroszenko. Największe poparcie w wyborach otrzymał Zełenski, na którego głosowało 30% uprawnionych. Poroszenko zdobył prawie 16% poparcie. Druga tura 21 kwietnia. To była jedna z największych akcji policji na terenie Unii Europejskiej. Kilkuset policjantów uderzyło jednocześnie w kilku państwach. Zlikwidowali groźny gang, który handlował narkotykami i żywym towarem. Aresztowano 61 osób. Akcję sił policyjnych we Włoszech, Belgii, Holandii i Francji koordynowała włoska prokuratura do walki ze zorganizowaną przestępczością. Wspierał ją Europol, policyjna agencja Unii Europejskiej. W sumie wzięło w niej udział ponad 600 agentów policji. W ciągu 3 dni na terenie 4 krajów aresztowano 61 osób. Gang składał się głównie z mieszkających za granicą obywateli albańskich. W Belgii zatrzymano również 8 włoskich członków przestępczej organizacji. W ramach tej samej akcji zlikwidowano kanał przerzutu narkotyków z Albanii do Włoch. Wielu zatrzymanych na wniosek włoskich śledczych było od dłuższego czasu poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania. Była to jedna z największych międzynarodowych akcji policyjnych na terenie Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju słoneczny, tylko na północy więcej chmur i tam słabe przelotne opady deszczu. Początkowo we wschodniej połowie Polski mglisto. Jutro w Koszalinie 13 stopni, w Suwałkach 14, w Toruniu 15, w Warszawie i Poznaniu 17, w Krakowie i Rzeszowie 18, najcieplej będzie w Zielonej Górze 19 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast road, my love. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Ponownie Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i nadal ze mną dyżurują Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. No mamy ładny zestaw, mieliśmy ładny zestaw i nadal mamy ładny zestaw nowych utworów, które chciałbym Państwu przekazać. To będzie taka może odrobinę mniej spokojna godzina. No dobrze. Zacznijmy mimo wszystko delikatnie. Dein Atem kalt, so No i taki utwór dostaliśmy od zespołu Rammstein. Rammstein 2019. To wyczerpuje znamiona dzisiejszej kuźni. Musi, ponieważ mamy dużo innych płyt, z których dźwięki muszą być dostarczone do Państwa uszu. Proszę się wsłuchać w następne nagranie. Być może nawet nie wiedzieli Państwo, że oto znany i popularny i lubiany przez Państwa zespół ujawnia nową płytę. We fell over the right side, stumbled back to the way we were. Maybe these are the dark times, it's my privilege to be unsure. No to moja wina jest. Za dużo płyt po prostu przyniosłem i pomyliłem się. Mówiłem o tym, że będzie zespół, który państwo od razu rozpoznają, znany, lubiany. To już od razu odkładam tamtą płytę, bo pewnie usłyszą państwo gdzie indziej, a przed chwilą wystąpił, zadebiutował zespół, który się nazywa Yip Deceiver. To akurat nic nadzwyczajnego, płyta ładna, natomiast zwróciłem uwagę na tytuł utworu, bo tytuł utworu przeliteruje po polsku K-O-N-I-E-C. Koniec. Po polsku. Jaki związek ma z zespołem? Jeszcze nie wiem. Mam tę płytę dopiero od wczoraj, więc na razie zostańmy przy przypuszczeniu, że jeżeli się państwu podobało i jest ładne, to może jest polskie. Po prostu. I akurat w tej chwili mogę śmiało odtworzyć, to już drugi raz, bo we środę odtworzyłem dla państwa w tonacji i pomyślałem sobie, no może nie wszyscy usłyszeli. Może noc niedzielna jest bardziej pojemna. Bo chciałem, żeby zwrócili państwo uwagę na te dźwięki. Thank you. No i tak się zastanawiam, bo nastawiłem sobie tę płytę. Dostałem od artystów młodych, polskich. Oczywiście, jeżeli się Państwu podobało, to przecież musi być polska płyta. I najdłużej się zastanawialiśmy razem nad nazwą zespołu. Przeczytam tak, jak jest napisane. Hep Colgum. Prawdopodobnie przez K, ale na pewno dadzą mi znać. Jest poruszające. Jest dziwne. No... Dobrze, następne nagranie wyjaśni się samo. To też jest nowa płyta zespołu, który Państwo znają. Różo spod... Nowa płyta zespołu IGNU, trochę po angielsku, trochę po polsku. Wybrałem wśród tych polskich utworów. Ten akurat przyciągnął moje uszy od razu. Nieboga, tak się nazywa. No to teraz też niespodzianka dla państwa, może nawet większa niespodzianka dla państwa. Myślę, że pierwszy raz się państwo spotkają z tymi dźwiękami. Poproszę o państwa uszy, to będzie potrzebne. Przez pierwszą minutę będą się państwo zastanawiali, o co chodzi w ogóle. Potem tytuł rozpoznają państwo, ale z pewnym niedowierzaniem. No i potem dopiero nastąpi część artystyczna. Długo zapowiadałem, ale warta jest państwa uszu. Proszę. i co? No tak, teraz mnie państwo zapytają. Oczywiście rozpoznaliśmy utwór, no w tym momencie, kiedy wszyscy. Ale co, skąd? A no właśnie, ja to dostałem od dwóch młodych dam. I powiem, że jedna nazwa ma na imię Agnieszka, a druga ma na imię Oleksandra. Nie A, tylko O. Oleksandra. No i tyle. I ja się cieszę, że dostałem, że młode damy mi zaufały, a państwo do uszu dostali taką wersję. Jak to ciężko młodzi pracują i jakie piękne są efekty. To teraz tak. Będzie mniejsza zagadka. Uśmiechną się państwo, ona będzie łatwa do rozwiązania. Najpierw przez 30 sekund na smyczkach. Skrzypce same. Potem 15 sekund taki... No rozpoznają państwo i będą chcieli umiejscowić miasto, kraj, od razu się uda. No ale zaskoczenie będzie dopiero potem. Twice upon a lifetime was a mystic and a singer who sang too many songs of love, lost faith in her belief. How can man divide his soul between this hell, this heaven? Singers seem to find too many problems, never answers. When a sailor runs away, flying with food and love to save the starving millions, while planes flying to feed the hungry gums of disbelief. Politicians cry for votes, shaking hands here with the devil. Change the system is the only song they got for singing. When a dreamer moves from side, looking for the words to justify. Like the singer lost in her belief, she'll sing away her fear with every sigh. witness. All is all that dances round you, spinning as we live. Take it as it comes to you, this reflection of your living. Remember. Jakżeż pięknie. I przywołał francuski klimat? Nieprzypadkowo, bo nie jestem sam w studiu, ale opowiem o tym Państwu za 3 minuty, bo dla gości moich dzisiejszych mam specjalne zadanie, taki utwór na 3 minuty i malusieńkie, 2-3 sekundy, żeby oni sobie posłuchali. I Państwo, ja ten utwór dziś nadaję po raz pierwszy. J'ai posé ma main sur toi, touché toi tu m'as coulé. J'ai voulu boire dans ton verre, t'avais déjà l'air saoulé. Est-ce que t'es pleine de bonnes intentions à mon égard? Tu me troubles et du coup ça se voit dans mon regard. T'es pas du genre sans histoire, fais pas croire que je suis le seul à en connaître un rayon sur ta vie. Dis-moi ce qu'ils te veulent, ton culot, t'en as séché plus d'un inconnu déjà. Donne-moi une explication, j'attendrai jusqu'au dégel. Joli bout, jolie bouteille, je te suivrai. Joli bout, joli bout, you que t'ailles. Joli bout, jolie bouteille, je te suivrai. Joli bout, you que t'ailles. Joli bout, jolie bouteille, je te suivrai. Joli bout, you que t'ailles. Joli bout, jolie bouteille. Je te suivrai, joli bout que t'ailles. T'étais un buvable hier, j'en ai encore mal au crâne, la gorge nouée. Tu m'as même soutiré quelques larmes, j'émerge et repense à toi. Ça tarde pas, je replonge, je refuse de m'avouer que je sais que tu n'es que mensonge. Tu veux pas que je te lâche, j'ai du mal à cacher. Toutes les promesses qu'on s'est faites ont été jurées puis crachées. J'encaisse, c'est dur. Je te sens tellement dans mes veines que tu fais le vide dans ta vie et ne cesse de remplir la mienne. Joli bout, jolie bouteille, je te suivrai. Joli bout, you que t'ailles. Joli bout, jolie bouteille, je te suivrai. Joli bout, you que t'ailles. Jolie poudre, femme objet, toujours sur mon trajet. C'est tragique, à quoi tu joues, comment sais-tu où j'allais? Tu m'attends, t'as entendu gémir, j'en ai marre. Allez, gicle, je te laisse aux abois, c'est décidé, je me barre. À toi, qui buvais mes mots quand je touchais le fond. Toi qui m'as dévissé la tête et qui m'as trouvé profond. Jolie boulot à la bouche, j'ai pas retenu ton prénom. Je t'ai juste bu pour t'oublier, je te demande pardon. Joli bouteille, je te suivrai. Joli bout, que t'ailles. Joli bouteille, je te suivrai. Joli bout, que t'ailles. Joli bouteille, je te suivrai. Joli bout, que t'ailles. Joli bouteille, je te suivrai. Joli bout, que t'ailles. No, taka niespodzianka była, bo w studiu jest 2 Francuzów. Jeden jest z Francji, pierwszy raz w Warszawie, a drugi jest z Francji z Londynu. I on jest w Warszawie 30 raz prawdopodobnie i znają go Państwo od lat, bo to jest nasz Claude. Ale może najpierw Gérard. Gérard jest pierwszy raz w Warszawie. Bienvenue w Warszawie. Merci. Je m'appelle Gérard, je viens de Paris. Mmh. Je suis le neveu de Claude, ou Klodzinski. Jest paryżan, jest kuzynem Claude'a. Il traduit. Yes. C'est ma première visite. To Gérard, la pierwsza wizyta w Warszawie? Yeah. C'est également mon premier passage sur une radio. Pierwszy raz tu w radio. Ce qui est un peu impressionnant. Jest, podoba mu się. Dobrze. J'ai beaucoup apprécié la vieille ville de Varsovie. Podoba mu się stare miasto w Warszawie. Le musée Frédéric Chopin. Muzeum Fryderyka Chopina. Le château Villanov. Pałac Villanowy. Et les grandes avenues de Warszawa. De Varsovie, les grandes avenues, the big avenues. I wielkie, szerokie ulice. Très, très grandes avenues. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Ok? Oh, it's okay. Very happy? Ok. Ok? Very happy, thank you. A Claude przygotował mniej więcej kwadrans temu, żeśmy postanowili, że oni pokłonią się państwu dziś też, jak mają być takie francuskie piosenki. I Claude usiadł i na papierze napisał wszystko po polsku. Dobry wieczór państwu. Proszę. Mówi Klodziński Posnikowski. Proszę. Z Londynu. Trochę dużo, nie byłem w Warszawie, ale jestem bardzo zadowolony, że wróciłem. Jest trochę polska kuchnia, specjalnie dobre pierogi i bigos. Byłem w Muzeum Fryderyka Chopina, Pałacu Villanowie i wczoraj na koncertu Nila Morsa. Ale jutro niestety muszę wrócić do domu, ale uwaga, obiecuję, że będę wrócić wkrótce. Do usłyszenia i papa. Dobranoc. No proszę bardzo, proszę bardzo, no. No, rosną młode kadry. Claude, przypomnę państwu, że Gérard jest pierwszy raz w Polsce, ale od Claude'a dostawaliśmy te płyty. My dzwoniliśmy stąd do sklepu w Chiswick w Londynie. Claude mieszkał obok. Claude szedł do sklepu, odbierał dla nas płytę. Jechał na lotnisko, dowoz stewardesie. Ja jechałem na lotnisko, odbierałem płytę, przywoziłem tutaj, mówiłem państwu. A wczoraj się ukazała nowa płyta Genesis. Claude, za wszystkie te płyty dziękujemy i cieszymy się, że jesteś znowu w Warszawie z nami. Nie ma za co. O, no proszę. Mamy 9 minut do północy. Niewiele się nam pomieści, ale mamy... No, załóżmy, że na pewno będziemy mieli dwa ważne utwory, które ja chciałbym dzisiaj państwu odtworzyć. Pierwszy z nich, nie pierwszy, który dzisiaj usłyszeliśmy w wykonaniu artysty, o którym pamiętamy i pamiętać będziemy. drzewce Rej. Hej, John Walker, aż po drzewce Rej. Hej, John Walker, aż po drzewce Rej. Hej, John Walker, aż po drzewce Rej. Hej, John Walker, aż po drzewce Rej. Aż niemożliwe, że to 38 lat już nie ma go z nami. Czas na ostatnią finałową pieśń wieczoru. Chyba jeszcze państwo nie słyszeli w niedzielnej wieczornej audycji. When you meet face to face, her beauty unbounded by time or by place. And she'll dance around your shyness, poke fun at your gloom, but you can't help but smile as she gooses the groom. Oh, she lives in the ruins of a honeymoon suite, the optimal place for the star-crossed to meet. And the oracle says the maiden is chaste. Now she's throwing those pennies right back in your face. And she'll shine on you tonight. Let her shine on you tonight. Our Lady, Our Lady of Light. She will ask to be rescued from the first rays of dawn. Then she'll throw down a rope that is studded with thorns. And at last, when you climb it, when your palms are all torn, she'll be taking the sun in from a chair on the lawn. And she'll shine on you tonight. Let her shine on you tonight. Oh, Lady, Our Lady of Light. Any questions, or you'll end up like me, marooned on an island, circumscribed by her sea. And I guess that I'm stuck here to no one's surprise. I surrendered my freedom look through her eyes, and she'll shine on you tonight. Let her shine on you tonight. Oh, lady, dear lady, our lady of Wiem, że się Państwo nie spodziewali, ja też nie, ale to jedno nagranie. Chyba nie będzie w tej serii więcej. Cieszmy się z tego, co otrzymaliśmy od artysty. To koniec dzisiejszego Minimaxu. Długa będzie lista. Mariusz Duda, Claude Pusnik, Gérard Tréhen z tej strony i Piotr Kaczkowski. A z drugiej strony szyba Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. No i jeszcze PSJS od Claude'a. Ale ładnie grali panie doktorze.